और आसमानों और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर उनका गुजर होता रहता है, मगर ये उनसे मुंह मोड़ जाते हैं।